Radio. Kort op content marketing. In de vaart der volkeren zijn er de afgelopen decennia nogal wat banen verdwenen. Wie heeft er nog een scharensliep nodig of een advertentiezetter? Gelukkig komen er af en toe ook weer een aantal beroepen bij, waaronder de laatste jaren de community manager. Kirsten Wagenaars is voorzitter van de Vereniging van Community Managers. En we gaan haar vragen wat de ontwikkelingen en de uitdagingen zijn in deze nieuwe professie. Kirsten, hoi. Hoi, Robin. Kun je uitleggen wat de community manager precies doet? Een community manager is eigenlijk een vrij nieuwe rol. Wat lastig is om precies aan te duiden wat hij doet. Want dat ligt er heel erg aan in welke organisatie deze persoon werkzaam is. Ja. Dus je kan het beste uitgaan van community management taken. En dat gaat van echt het platform waar de mensen met elkaar praten en projecten samen doen. Dat platform managen, faciliteren, modereren, ja. Conversaties starten, content schrijven. Alles wat daarbij te maken heeft. Dat is echt één onderdeel van de functie. Een ander onderdeel van de functie wat vaak onderbelicht is, is meer het integreren van de input die je uit het platform krijgt van de mensen, van de klanten, met de bedrijfstoestellingen. Dus echt die samenwerking zoeken tussen de afdeling marketingafdeling, communicatieafdeling, corporate communicatie, et cetera. Zodat zij de community van input verzorgen en dat de community hun input ook kwijt kan bij die organisaties. Dus het is een vrij brede functie. Ja, op welke platforms wordt nu het meest gewerkt? Je ziet echt community management op alle platforms ontstaan. Dat kan een LinkedIn zijn, wanneer het gaat om LinkedIn groepen. Kan Facebook zijn, wanneer het gaat om of de fanpages of de groepen op Facebook. Kan op Twitter zijn zelfs, als het gaat onder een hashtag. En het kan ook zijn op gewoon echt software gemaakt voor communities. Ja. Is het iets wat je in je eigen organisatie neerzet? Nou, wat we vaak zien is dat omdat de werknemers binnen een organisatie nog niet aan de capaciteit of de kwaliteit voldoen waar een community manager aan moet voldoen, dat die vaak van extern wordt aangetrokken. Ja. Maar wat we wel vaak zien is dat marketeers bijvoorbeeld of communicatiemedewerkers al wel een groot deel van de skillset in huis hebben en zich dus kunnen ontwikkelen als community manager. Dus je ziet beide gebeuren. Want wat zijn die precieze skills van een community manager? Welke beroepen komen eigenlijk samen? Nou, het is van belang dat je makkelijk initiatief neemt, dat je marketing begrijpt, dat je online begrijpt, dat je flexibel kan omgaan met wensen van de klant, dat je dat intern ook goed kan integreren, zoals ik al eerder zei, met andere bedrijfstoestellingen. Dus je hebt een je kan goed rapportages maken, je kan goed communiceren, niet alleen naar de klant toe, maar ook intern dus. Mm-hmm. Dus ja, dat is aan de ene kant wat ik al zei, aan de ene kant ben je echt een content manager en iemand die gewoon weet hoe die een groep kan activeren en mensen met elkaar in gesprek kan brengen. Aan de andere kant ben je gewoon heel sterk als het gaat om lobbyen, mensen enthousiasmeren, trainen zelfs. Want het zit hem dus wel echt op de kennis uit een organisatie halen ook. Ja, heel erg. Ja. Wat je eigenlijk doet op een online community platform als community manager is zo goed mogelijk die kennis uit de organisatie daarin naar voren laten komen.